الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجد الفضاطة فلندريم متانوتا بر الله سبحانه وتعالى زوتين تونا فلندرويم بريتي فالي وزيم كركويم Nërsa salavatët për qëndit më të mira me pengamberin e fundit Muhammed Mustafan alaihi salatu vë selam. Bi shokët e ti besnik, bi familjën e ti të ndërshme dhe gjdo besimtari i cili e ndjek rrugën e ti me të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar vëzër, dhe të vazhdojmë në cikli të se ne kemi filluar mbi të folurit, mbi emra dhe cilësitë e Zotit të bare kjo vëtjala dhe kemi përmendur se besimtari nuk duhet të mangëson në njohjen e Zotit Gjelle Gjelalu, pra nuk duhet jeti mangët në njohin Allahu të bareke o e tala. Ma dje që shprejhet i ben kajim e ljozije, ajka e Kur'anit, zemra Kur'anit, shpirti Kur'anit është njohja e Zotit. Pra edhe nga halal dhe harami është për qëllim njohja e Zotit subhanahu o e tala. Andaj sa më shumë që e njohim Allahun subhanahu o e tala, zgjerohen dhe hapën dritarët e njohurive të gjëra në këtë universën e ka kriju Zotit unë të bareke o e tala. Përmendu në ligjëratën e fundit emrin e Zotit Gjellë Gjellëluhu El Mubin. Pasta në tefsirat je vazhduam me të njëtin emër, por së në aspektin e Kur'anit, se si Zotit Jon Gjellë Gjellëluhu e ka bërë Kur'anin të qartë. Sot dhe kemi një emër shumë të rëndësishëm të Zotit të bare kjo e tala. Në fakt, dy emra do t'i marrim, për shkak se si cëli për këtëre dy emrave është komentu me tjetërin. Pra neve kemi përmen një regu se ne ka përmen, e kanë përmen djetarët, por se e cituam nga Ibn Qayyim el-Juzeyyah se nuk ka emër Zotit sinonim të tjetrit. Të ngjajshëm po, por se sinonim të tjetrit jo. Pra çdo dy emrat Zoti Xhelel Xhelal që mund të duken të ngjajshme, ato i ngjasojnë njëra tjetrës, po patjetër më pas çdo emër një shtesë që se ka tjetri. Të dallohen njëra prej tjetrit. Pra nuk ka, për shembull, Ar-Rahman Ar-Rahim, e cila është më e ngjajshmja, nuk është Ar-Rahman Ar-Rahim. Nuk është Rahmani e njëjtë të cilësi e Zotit Rahim. Pa tjetë Rahman dalohet nga Rahim, edhe Rahim dalohet nga Rahman. Qoftë edhe me një detalj të vogël. Andaj sot i kemi dy emrat e Zotit të bare kjo e tëra, që djetarë kanë thanë janë shumë të ngjajshëm njëri me tjetëri. Atë ngjajshëm janë, sa që djetarë kur kanë artë të shpjegimi i fjallës, për shembull, emrit e Zotit Gjelle Gjelalu El Wakil, kanë thanë hu El Kefil. Dhe kur kanë ardhur te emri Allahu xhallahu ala al kefil, kanë thënë huwa al wakil. Apo sikur që tham shpesh prej dietarëve e kanë shprehë këtë mënyrë të shpjeguar, i cën dietar kanë thënë ato se i quhen muhakkikin, nuk e kanë pranuar ato të përpik në studim, por shembull çka është e bardha e kundërta e xezës. E çka është e zeza e kundërta e të bardhës dhe ka mundësi dikush rrotullohet. Dhe s'ka mundësi me kriju sure qartë. Për shembull çka është e mira e kundërta e e të keqës dhe qka është e keqë e kundër dhe e të mirës dhe nuk kryon surë të qartë për gjërat së di ka kryu Zotë i unë të bareke vëtjale. Emri i Zotë i Gjellë Gjellalu hu sot është me radhë dhe mon emri i 61 dhe 62 apo i kemi morë dikun bi 60 emrat të Zotë i të bareke vëtjale. El Wakil edhe El Kefil, kështu kanarë në Kur'an, El Wakilu edhe El Kefil. El Wakil ka ardhë më shumë herë se sa El Kefil. Madje El Kefil ka ardhë vetëm një herë në Kur'an. Por së shumë emër i nësishëm i Zotit tonë të bareke vë të jale. Filëm i lezër si që kemi ndohet gjithë dhe ligjerat, do mënë përmbajtë ligjeratës, do të përmendim në aspektin gjusor, që ka i bia El Wakil, pastaj në Kur'an dhe në fjallë të ulemave, si ka ardhë kuptimi i kësajna, dhe do të përmendim diçka nga dobit të sa do të nxjerrim në aspektin edukativ nga këto dy emra dhe në fund për dallim nga ligjërata të tjera sot do të shtojmë një fjalë të Ibn Qayyim el-Jauziye për defektet e kuptimit të këtij emri në shumicën e njerëzve. Ja se ky emër dhe zot ka të bëjë me mbështetjen Allahun xhelle xhelalu. Edhe njerëzit i përzin gjërat kur duhet me mbështet Allahut, si mbështetemi Allahut, pastaj këtu i përzin çështet me riskun, me sebepët, kur mirët sebepi, kur zduhet mërë sebepi, e kështë më ratë gjërat të njohura në mesin e ulemave. Filëm i shdhezër në aspektin gjusor, emri El Wakil edhe emri El Kefili, Zotit të bareke vëtjale. Thot Ibn Sida, njërë bërë gjuhtarët të mdhejtë muslimane, ka thonë, vëkile billahi vë të vëkkele alej, vë të kele istesleme le. Përdorët këj emër, vëkile, të vëkkele, i të kele, pra prej wawit, keth edhe lam. Qëfar aludon kjo? Kur i nështrohë është dikujna në kuptimin e autorizimit. Dhe shikoni dhe zektu në gjurën, kemi përmejnë neve gjithmonë, gjuha jonë ka nevojë për shtesa, për shkak se gjuha arabe veti përfshin me veti. Por shembë, ne kemi përmejnë se ilah do më thonë më nështru zotit. Tani, wakil më nështru zotit, por nuk e njëta. Apo, nuk është e njëta. Apo, mu'min a i cili jep siguri. Ndërsa el wakil, por shembë, disa djetarë kanë thonë a i cili jep siguri, por nuk është e njëta. Do ta shohim me lejnë Allahu te bareke ve teala. Thot Ibn Sida, wakila billah wa tawakkala alay, ai isteslema la, i është nënshtruar atina. Domethën, është për qëllim këtu vëllazër, kur ti i thu dikujna këtë punë smuj me kryjuna, kryje ti. I thojnë me një kand ja ke dorzuar apo ju ke dorzuar atina. Mirë po, fjala më e përshtatshme apo për ta kuptuar me Allahu xhelel xhelalu el wakil është ati i cili i dorzohet çështja për ta kryje si rezultat i dobësies të këtij çka e dorzon. Pra janë dy palë. Pala dorzuese dhe pala pranuese të dorzimit. Pala e cila dorzon në veprën e dorzimit e thot edhe një shprehje me qenjen e vet. Unë nuk mundem më. Apo tani merret ti në dorën tënde. Kësa i thonë të ukil. Andaj emri Allahu Gjelluala e luakil. Dhe më thonë, ati cili ti a lepunë dhu, mare zotë kryje ti. Të bareke, u e thale. Kjo është ajetë se në ka arna në gjuhën e Arabëve. Thot Ibn Sida, wa wakkele fulanun fulanen, i dhe stekfahu emrahu thikaten bi kifajeti, au adjen anil qiyami bi emri nefsihi. Ka thonë, thuhët, apo filani ka ba wakil, fulanin tjetrin, ja ka bo autorizim tjetrit, një qështje pra istekfehu emran. Qëka dhe mon istekfehu emran? Ka thonë, ti kryje që këtë punë. Një filan, i thot Allanit, sos ma punën. Apo, thikaten bikifajeti. Qiko këto shtesa dhe zërë janë shumë rëndësi. Gjua arabe e ka një veqërije cila i quat të dëmin. Të dëmin, qëka dhe më thonë dhe zërë? Të dëmin, dhe më thonë, fjala përmban vetë vetin e vetë shumë prej manave. Arabi i kupton me të shprejurit e fjales. Vinë pasaj, andaj kanë thënë djetarët, se këto shpjegime të gjuhës arabe i kanë vendosë në një livë për të sinë e kanë qujtë muëgjem. Qëka të mënë muëgjem, dhe zërë? Zbërthim për jo arabët që ka thëfol arabi. Arab nuk ka pas nevoj për muëgjem. Apo? Andaj kanë transmitu për të djetarëve se jo arabët i kanë vendosë regullat e gjuhës arabe. Ja? Por shemo, janë të njohur djetarët e gjuhës, tëse kanë vendosë regullat e gjuhës arabe, shumica e këtyre që kanë vendosë regullat, janë jo arab. Apo? Andaj kanë artë një djetar arab, i vjetër, muhaddith, a i cile ka njohë hadithin e pejgamberit, sallallahu alaihi sallam, Shu'beja, dhe i kanë thanë, qka është puna e juve arabve, Arabi, i ka thonë Arabit, qka është puna juve Arabve? Ne përja urujmë regullat e juve. Ne përja mësojmë gjuhën Arabe, regullat, apo parimës e si murujt ajo originaliteti gjuhës Arabe. Ka thonë Shu'be, aslihu ma efsettum. Ndrejtë shënë atë që e keni prish. Në Arab e kena pas të pasër. Kur keni hiju e keni prish. Ndrejtë shënë atë që ka e keni prisht, do më thonë, qëfar i bje? Sa ta s'kanë pas nevoj për regula se e kanë dit në tërshmëri, ju e keni dalashit, e keni livrit, ta një vënoni regula për me kuptue. A dhe thuët se një nomad pi arabve të kulluar, ka morë pjesë në mezhlis të mësimi gjuhës arabe. Edhe mas jo kryora, e ka pyt hoxha, qka morë vesh nga kjo? Ka thonë kur gjo, përvec se po folni me disa fjalë për fjalët e tona. Ju për imësoni fjallët të tona me regula. E unë i di ato për nga natyra. Andë kur për shembull ne themi kjo i shtohet edhe kjo mano, edhe kjo domethënie, kjo çfarë i bie për shkak të pavësisë të gjuhëve tjera për ti ngjesh me nivën fjalët e Zotit te bareke ve teala. Çfarë thot Ibn Sina? Filani ka autorizuar filanin për me kry një punë nga besimi që e ka se aj i del Zot asaj. Kur ti a le dikujna kryeç këtë punë, ti ki besim se aj, aj e kryin. Apo nga paftësia që me kry vetë. Dhe kjo është në lidhje me Zot e bare kjo vëtala. Pro ti mund është me autorizu një njëri se ki besim se ta kryin. Por kjo nuk është për Allah unë kështu. Dhe të vim të se si kuptohet për Zotin tonë të bare kjo vëtala. Kjo është ajo që ka përnojnë Ibn Sina në çështjen e wakilin. Ka thonë al-Gjauheriu, at-tawakkulu idhharu al-ajzi wal-i'timad ala ghayrik wal-ismu at-tuklan. Ka thonë al-Gjauheriu, njëri prej dietarëve të gjuhës, ka thonë tawakkul, nga e cila është zier al-wakil, emri Allahu te bareke ve teala, është manifestim i dobësisë dhe mbështetjes të tjetrit. Ti e publikon dobësinë, unë smoj, dhe ja dorëzon Allahut te bareke ve teala. Gjithashtu kanë ardhur edhe shumë prej fjalëve dietare sa cilën rreth kësaj manaje. Pastaj kanë thënë për kefil. Çaj bie kefil, shumë e ngjashme është me el wakil me disa shtesa të vogla. Kanë thënë el kefil el ail, ai i cili marr kujdesin mbi veti. Apo për shembull thotë Allahu te bareke ve teala wa kaffalaha Zakaria. Për Mariamun alayha salam e ka marr Zekeria në kujdes. Qalëmo në kujdes, mi sigurua furnizim, veshje, shtëpi, ekstumera. Pra, kur kujdes është për dikan, I thojnë kefil. Pra, kjo është e që ka arë në gjune e arabve në qështjën e emrave të Zotit e bare kjo vëtala El Wakil edhe El Kefil. Sa i përkest arë dhe sektore dhe emrave në Kur'an, emri Allahut El Wakil ka arë 4 më të herë në Kur'an, nërsa emri Allahut El Kefil ka arë një herë në Kur'an. Nuk kemi mundësimi përmen kreta referencat ku ka orë në Kur'an, por disi të përmemi disa prej tërë. Në surën Ali Imran, ajeti 173, thotë Zotë Jonë të Bareke vë Teala, Elledhine kale lehumun nasu, inën nasa qatë gjema'u lekum, fakhshohum, fezadahum imanen, wa kalu hasbun Allahu wa ni'mal wakilu. Allahu Gjellu Allah të regon një skenë nga skena e sahabët se t'ju kanë dodhë, kur janë mbledhë në luftën e Ahzabit, edhe munafikat kanë ardhë ju kanë thonë Muhammedi s.a.s. me bashkë me shokët e ti, inën nëse qatë gjema u lëkum, vërtet njerëzit jam lehë kundër juve. Pra munafikat kanë ardhë i kanë thanë kale lehumun nasu, inën nëse. E kjo lezër, kjo është preja soj që ka e kimi theksu shpesh, se pa e kuptue Kur'anin Allah, ashtu si që ka zbitë atyre të pare se kanë kuptue, ne nuk e kuptojmë thelbin. Ne këtu mund bëjmë demagogji dhe të lujmë me fjalë, apo dhe sigur që pëlluhet tani plot me fjala, po për shembull shpjegohet termi ardhmëri me subhanallahu, kjo njeriu duhet domthon mu tërçet lëkura e tij se si shpjegohet termet kuranore dhe ku zbritën. Dhe se kur ka fol pejgamberin për ardhmërinë e njerëzve, a ka thënë më u ndrejsh do lojra për fëmijët? Kështu për shembull me citue, kjo është domthon mutall, kjo domthon me përdhos njeriu në nivelet më të ulta, Zoti na ruaj. Pejgamberi alayhis salatu wassalam nuk ka ardhmë kësi gjëra. Madje pejgamberi alayhis salatu wassalam nuk e ka realisht, jo, mos keç kuptohet, dhe nuk ka qenë kundër fëmijëve, kundër me u rregulluar gjëra administrative fëmijëve. Jo. Mirë, po ai xhitabi i tij, xhirimi i tij është shumë më i lartë. Ai vet për xhennetul a'la, për xhennetul firdausi. Për shembull pejgamberi alayhis salatu wassalam thotë, kur ta lutni Allahun, lutni në firdausin. Apo pastaj më ardh këto terme kuranore dhe hadithe pejgamberi mos braz në gjuna atyre të cëtë nuk njohim nga kjo dunja po zbavitja dhe arktimi. Rizmi Allahu që Allahu ti drejton musliman. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, ju than njerëzit, kujna sahabëve, për nga mërët alai salatu selam, inën nëse qatë gjema au lekum, kitë njerëzit janë bashku këndër juve, nëse ishën bashku kitë arabët këndër Muhammed alai salatu selam. Fëkh shëuhum, tut ju një njerëzve, tut ju një njerëzve. Edhe kjo gjua prej, kanë thonë djetarë, gjua hipokritive është me thonë njerëzve, tut juni njerëzve. Ndërsa besimtari nuk ju thotë tut juni njerëzve. Dhe zërë, duhet mi ndatë dy gjara. Shpesh. Ka dalim mes murujt pi shërrit njerëzve, që ka thonë i përnë kajim e gjëzije, dhe kjo është ligji për nga mbarve, dhe traditë të tëre, dhe mi u tut njerëzve, mi u tut hinë shirkë Allahu, i banë shirkë Allahu gjilluarë. Nërsa murujt, ha, shërri njerëzve, kjo është prej sunetit për nga merit a lejtë salatu, veselam, për mu tut jo, e tut a ku e ka venin? Në zemër. Apo, tut e ka vendin? Në zemër, thëtë Allahu gjilluarë. Fezadehum imanen, e kjo tut juni janë bledhë kundër juve, sahabeve bashkë me pejgamberin alayhis salam në krye u ashtoi imanin. U ashtoi imanin dhe than: "Qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel." Hasb na mjafton neve Allahu, kemi fol për emrin Allahu xhallahu ala al-hasib, llogari marsi, na mjafton neve Allahu wa ni'mal wakeel dhe sa domon sigur kur i thu sa është i mirë apo sa është i fort ati kujtë ja këmë dërzu punën. Pra, sahabët kanë dhënë, kujtë ja këna dërzu në qështjën tonë, Zotë i Gjellë Gjellalë. E kanë dhënë djetarët, Allahu ka zbitë këta jetë, u e një me luakilu, sa i mirë është ajë cilit ja këni dërzu juve, juve punën. Sepse ata kanë dhënë, ne nuk kemi mundë më ju tutë njerëzve, ju tutë mi Allahu të bare kjo e tala, dhe ati ja këmi dërzu qështjën. Allahu Gjellë Gjellalë i thotë, sa i mirë, pra sa i mjaftu shumë ajë cili, ju ja kini dërzu atina çështje. Gjithashtu ka ardhur në surën An-Nisa, Allahu te bareke ve teala thotë: "Tawakkal 'ala Allahi wa kafa billahi wakeela." Mbështetu tek Allahu dhe mjafton Allahu wakeel. Mjafton Allahu i autorizuar i joti për ta kryer punën tënde. Gjithashtu ka ardhur në surën Al-An'am, thotë Allahu xhelal xhelal në ajetin 102: "Dhalikumullahu rabbukum, la ilaha illa huwa, khaliqu kulli shay'in fa'buduhu." Wa huwa ala kulli shay'in wakeel. Andaj do ta përmendim edhe nga manat këtë ajet ka ardhur. Ky është Zoti juaj Allahu. Apo ky është Allahu Zoti juaj. S'ka zot që meriton adhurimin përveç Atij. Te bareke ve teala. Khaliqu kulli shay. Ai ka krijuar çdo send. Fa'budu adhurata wa huwa ala kulli shay'in wakeel. Dhaj për çdo send. Ha? Është domon çdo sendit a ja krym punën. Si kur çdo sen ja ka dërzu vetën Allahu te bareke ve teala. Ata janë shprej djetarë kështu lezër. Nëse një njëri nuk e ka minimal e të wakulit të wakili, s'ka iman. Nëse njëri hiç nuk i dërzon Allahu të kur gjo. Shemull, qështë është për shemull sistemi komunist, i cili thotë gjithë shka është mbi barën e njëri jut. Apo si është filozofia e Nietzsche's, se njëri o Superman. Apo, gjithë shka vete kry. Kjo vjen ndesh, apo, në palës me Kur'anin Allahu Gjelluar, i cili dhëtë, dërzoja, no, paramendo Allahu i dhëtë, dërzoju kejtë Allahu, ato dhëtë, hitë si dërzo me Allahu. A më paramendo dhe se sa vjen ndesh, atë e ka në djetartë, pa tjetër me pas një edne, një minimalja e të wakullit në bështetis në Allahu Subhanahu wa Teala. Gjithashtu dhe se ka ardë, emri Allahu Gjelluar në surën Hud, innama ente, Allahu ala kulli shejin wakil. Ka ardh i përmend Allahu Gjellë Gjellalu me emnin El Wakil. Gjithashtu ka ardh në surën Jusuf, ajeti 66. Gjithashtu ka ardh në surën El Isra, ajeti 20, emri Allahu Gjellë Gjellalu Wakil. Gjithashtu ka ardh emri Allahu Tebareke ve Teala në surën El Muzemmil, ajeti 9, Rabbul Mashriqi wal Maghribi, la ilaha illa hua, fattakhidhhu wakila. Ajo është Zot i lindjes dhe përëndimit, s'ka Zot me merit përveç Ati. Mbështetu dhe mere për të mbështetur Zotin ton të bareke vëtare. Kjo është që ka ardhë në Kur'an. Emri Allahu Gjellil Gjellalu El Wakil. Emri Allahu El Kefil, po i dalojmë El Wakilu edhe El Kefil me fe. Thotë Zotin ton Gjellil Gjellalu në surën En Nahl, ajeti 91: Wa aufu bi ahdillahi idha ahedtum wala tenkudul ejmana ba'de të ukidiha wa qad gjaaltum Allahe alejkum kefilen inna Allahe ja alamuma tef'alun. Thot Zotë Jon Gjellë Gjellaluhu, plëtsoni, ja, plëtsone besën e Allahu Gjellë Gjellaluhu kur atë e jipni, kur atë e jipni ju, dhe mos i prishni besat e juve. Kur të jipsh besën dikujna në emër Zotë Gjellë Gjellaluhu, mos e prish besën. Ma di kanë thonë djetarët, tu nuk kujzohet mu kanë besa e dhanë në emër Zotit. Nëse dikush i thotë dikujt ata jap fjalën, musliman me musliman, nën kuptohet se në emër të Allahut. Nuk është kush mi dhan, por shem njëri me dashme vota lavera. Apo? Do të shkoj fjalën e Allahut, i kupton fjalën. Jo, besimtari, pi besimtari të merë fjalën Allahu, të bareke, vë të ala. Ane ka thënë Allahu gjilë, i dhe ahettum, kur ju e jipni besën, kur ju e jipni besën. Vë këtë gjaaltum Allahe alejkum kefila. E Allahun e kini vendosë mes juve kefil. Që dhe më thonë kefil? Kër i thu ti dikujna, ja vërteton. Po ta jap besën dhe Allahun pëllan dërdan. Ha? Allahun pëllan mes teje dhe meje. E kjo vëzër mesel e madhe. A dhe i bënkaj me gjëzije ka shku një liber për qëshin e madhrimit të betimeve. Sepse betimi vëzër të njerëzit të shumë i lejtë. Pasha Zotin, pasha Allahun, mësani e ndronë. Apo, a më më djetë njerës ashtë për shemull, sidomos kure këtë shkupton një sunet për nga mbeti a.s. lumë pasaj me ta, Zotin arruj. Apo, ja jep dikujt fjallën Allahot, pasaj thot, unë i agjeroj të redit, këne e bank ta me kuptu se se ka prish, e kështu mëra prej hileve, sët i kam përmen djetartë në libra të veçanta. Inë Allah e ja alemu ma të falun, Allahu e din shumë mirë, se qëfar veproni juve. Të janë vëzër dhe emrat Zotin Gjellë Gjellaluhu, të cilat kanë arë në Kur'an El Wakil edhe El Kefil. Që kanë ndonë djetarë për këto emra dhe zërë? Kanë ndonë shumë për e fjallet të ulemave, por se të t'i përmejnë djetarëj tëre. Thot El Farra në fjallën Allahu Gjellë Gjellaluhu Fettekhidhu Wakile Kefile Ma Waadek. Ka thonë El Farra i njerë për djetarët të gjuhës, ka thonë Wakil për Allahu një bije, kër i ka thonë Allahu Gjellë Gjellaluhu Muhammed a.s. mërë Allahu një wakil, pra mërë garantuës të premtimit që ta ka dhënë. Allahu i ka thënë Muhammedit sallallahu alajhi wasallam, ti ke më fitu. Ti ke më ngadhni, ata kanë më poshtë. Gjatë realizimit kësaj ka ndodhur gjëra që e supozohet e kundërta. E Allahu xhelali ka thënë fattakhidhu wakila. Mara wakil Allahu xhelali. Dhe vetë këtu do ta përmendim, në fund do ta rrumbullaksojmë këtë pikë, po këtu ta dim një këtë qka këna me thonë tash, nga fjallë të ulemave, qka i bije për Allahun e lëvëkil, dobit e emit Allahut e lëvëkil, ma në mend, krejt kjo është për në zemër. Pra nuk mirët Allahu vëkil me gjymëtyr. Allahu me gjymëtyr adhurohet, bëhot adhurim, por ajo mbështetja, kërkush nuk e di për kërkan ku a mbështet. As kush, për as kan nuk e din ku a mbështet. Apo, andaj, krejt, andaj që shekulli sa më të mje dhëtë, për mësë më të përzi, se bepi, me mbështetin Allahut, dhije që mbështetja Allahut është veç në zajmër. Andaj nuk mundet me ardhë dhe një dërvish, apo dhe një sufi, apo dhe një i dërvishuar pjesërisht, me thanë unë jam i mbështet në Allahun, nëse ajë nuk është i morë se bepët. Nërsa i bënkaj me lëgjëzije i kam shua dhe më troq, dhe ka thanë kështu, në libën e ti miftahu deri saade. Ka thonë, a i cili thot, jam bi bështet në Allahun, dhe nuk i merë se bepët, është i njejt me ata i cili thot, jam tu lutë Allahun me më dhanë fmi, asë është i martum. Aja përfiteroni? Së ne përfiteroni? Ma dje i thojnë a këti mos luj, mos bërë hekare, sepse Allahun nuk e ndronë ligjin për tyje. Allahun nuk e ndronë ligjin, nëse njani thot, që 20 vjetë jam tu lutë Allahun me më dhanë fmi. Edhe i themi, a je i martum? Jo. Qëfar surë kriot për ty për këtë njëri? Dhe zërë, në njëherë që kina do këtë normal, se jo normal, po sa shpesht në gjajsh me i bën njerëzi. Apo? Si në kërkimin e riskut, si në kërkimin e ilmit, si në kërkimin e shumë prej arritjeve. Thot, unë njëherë lutja Allahin. Dhe zërë, kjo është mësë me njoftë Allahun të barë kjo vëtjara. E lutë Allahun dhe mbështetesh me zemër. A lizët e Zotit Gjellë Gjellaluhu, dush mi morë krejt. Dhe dhe zërë, kjo i kalon mas musliman që 200 vjetë. Ja, që 200 vjetë. Por që imu, musliman, vazhdimisht të duhet, lute vla Allah, lute. Apo? Dhe zërë, mos keq kuptohin, nëse njerës i kuptohin, këtë me bishtë ta fjallë. Ne lutemi për ditë mund të lutë. Për ditë, namazja lutje. Apo? Dhe gjdo, brena, gjdo namaz mundohi mu lutë, të shpia lutemi, e kësë më ra. Mirë, po kjo nuk duhet mu pa simboli muslimanve, në arritjet e asaj çka nevera ka obliguar Allahu mbi supe me arrit. Apo Muhamedi alayhi salatu wasalam i edukoi sahabët e tij që të lutën dhe në këtë lutje ti morën këtë sebepët. Në këtë lutje ti morën këtë sebepët. Andaj dervishizmi është kjo. Nëse e përkthejmë dervishizmin i bie me hedh poshtë sebepin. E muslimani nuk e jetë poshtë sebepin. E marë sebepin dhe i lutit Allahu te bareke ve teala. Do ta shpjegojmë pastaj që ka përmendur Mukaim el-Juzeyri, kjo çështje nga se është shumë shumë e rëndësishme. Andaj fattakhidhu wakila, mana garantua se Allahu do ta realizon premtimin që ta ka dhënë. Gjithashtu ka ardhur nga al-Farra, ala tattakhidhu min duni wakila, mos merrni përveç meje dikë tjetër wakil, ka thënë kafian. Mos merrni dikën përveç Allahut që ai ua kryen punët. Përveç Allahu xhelalna në i krymë punë. Thot Ibn Gjeriri, rahimahullah, dhe fjalla Zoti Gjellë Gjellalu, mu hasbun Allahu, wa ni'mal wakilu. Na mjafton neve Allahu dhe Allahu është më i miri, ha, el wakil. Pra ajë cilit ja kemi dorëzuar çështjet tona. Pra, thot Ibn Gjeriri, kefen Allahu, na mjafton Allahu neve. Dhe ajë është më i miri të cilit janë dorëzuar çështjet, thot Ibn Gjeriri, wa ni'mal mawla, li men walijahu wa kafila. Allahu është më i miri për atë i cili Zoti ja ka dërguar çështën e vet. Më i miri të që ta kryen dikush punën është Zoti jon, subhanahu wa taala. Wa inma wasafa Allahu taala nafsuhu bidhalika li'anna al-wakeel fi kalam al-arab. Shikoni vetë kjo, Ibn Gjeriri vetë është i parë që ka shkruar tefsir. Në lek. Se tefsir ka bëu pejgamberi sa më parë, pasaj sahabët, Ibn Abbas është ylli i tyre, apo dielli i tyre. Dhe i pari që këtë që to i ka fut në letër është Ibn Gjeriri. Shiko dhe zër, sa është të kjo e pranishme si me e kuptu një ajet. Kjo dhe zër duhet në mund të theksohet në menjën e muslimanve. Duhet të theksohet në menjën e muslimanve. Dhe nëse muslimani e merë këtë regull, së mundet mja është përla kur kushtrunin. Pse së mundet dhe zër? Nëse ti hoqës i dhu, ma shpjego që ka dash me thamë Muhammed i zamë me këtë ajet. Jo që ka të tjerë kupton me shekullë 21. Do të gushtohet muhabeti. Sepse me, nuk mundi dhe zëna mi murë termët e reja dhe me i gjitha të në Kur'an që edhe në gjajshme dhe me i komentu me të fundit. Jo, s'ka mundësi, për shemë dhe zëna. Njëri i drejt, a përdorët sot, drejtësia, njëri i drejt, mësë më koni korruptum, me qenë korrekt, ekstumera, mësë me qenë hajdut. Këto janë termët që i ka përdorët dhe Kur'ani edhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Mirë, a e dëshiron Muhammedi sallallahu alaihi wasallam me termin i drejt atë që ka e dëshirojnë sot njerëzit? Kjo është meselja. Jo. Jo. A e dëshirojnë me termin hajdut atë që ka e dëshirojnë sot? Jo. Sot për që i më thojnë, ti vjedh, po mos vjedh shumë. Shiko ku kam ri meselja? Anila, ti vjedh. Ata janë të gatë që me thonë, ani, vjedh, vjedh shumë. Apo, më di kur e lavdrojnë, ti kanë do të që ki zvjedh shumë. Për nuk u kam rrimë se kja. Ki nuk vjedh shumë, apo nuk rrejnë shumë. Dhe kjo në Kur'an nuk përputhet kërkon. Ta ata me rrejnë nxerë nga loja. Meni të vjedh me ka, Allahu Gjellola ka dos had, sasi, pa e vjedhe që ka, ka ekzekutiv. Ka penaltime nëse mirët feja Zotit e bare kjo e tjara. Shikon dhe zër Ibn Gjeriri, qëfar thot? Shikon duke e shpikuajme Allahu Gjellola e luakil, qëfar thot? Allahu e ka cilësuar vetën me këtë emër. E ka cilësuar vetën me këtë emër. Sepse el-wakil fi kelami l-arab. Në fjalët arabëve, çka do të thonë? E çka na intereson në fjalët arabëve? Sepse Kur'ani nuk kuptohet pas në ligjet e arabëve, në ligjet, normat e fjalëve. Jo ligjet tradita, normat e fjalive, rregullat e fjalive. Thotë në fjalët arabëve el-wakil i bie. El musnedu i lejhi l'kijamu bi emri men esnede i lejhi l'kijama bi emri. I bije, aj i cili, aj të cilit, i është dhan autorizim, i është dërzuar, mos kuptohet autorizim, i është dërzuar realizimi një qështje të cilin dërzuusi ja ka dhan atina. Kjo është arabët, el uakin. Unë ta kumë dhan tyje, ti kryje, punën. E tani vëllazër, tani nëse njani ja le Zotit punën, thot o Zot, sos ma ti punë. Ti një vllai tan musliman më ia thon, sos ma ni punë, a ke pa dyqysh flatë ose a ke pa dikush kur thot, le ma un ta sos kët punë. Dyqysh të heqet barra. Tamam ky pesoska, edhe ti lirosh apo? Para më vëllazër, po neve na mungon bindje, para më ia dërzu Zoti xhelizë. Krymat i Zot. Apo krymat çish pejgamberëve kur kanë ardhur në fund ta me popullin e vet, ja kanë dërzu Allahu xhelizë. O Zotë unë smujmë. Edhe pasaj Allahu Gjellua ka reaguje me ligjine e tina. Andaj, Allahu te bareke ve teala e ka cilësuar veten e tij si atij të cilët i dorëzohen çështje. Gjithashtu ka ardhur nga El-Khattabi se emri Allahu xhallahu ala El-Wakil është ai i cili krijesave të veta u asiguron gjithçka që u nevojitet për jetesë dhe mbarim. Pastaj prap zhvillim tjetër. Dhe këta e kemi përmenjë të emri Allahu xhallahu ala Er-Razzaq, Er-Razzaq. Dhe gjithashtu ka ardhur nga El-Hakim, ka thënë El-Wakilu huwa al-muwakkil wal-mufawwad ilayhi 'ilman bi anna al-khalqa wal-amra la la yamliku ahadun min dunihi shay'a. Ka thënë El-Halimiu, El-Wakil është ai i cili i dorëzohet dhe i lihet çështja atij. Me dije, ha, shikojnë këtu një shtesë tjetër. O ti e mbështet zemrën tënde te Zoti. Mirë po, kjo e mbështet më nukon nga xhehli, po nga dija. Nga se shpeshar mundet më keqë kuptu se njëriju si kur jalet dikujt një pun me kry se, dëmon, nga padia. Si kur supozohet se me ditë cjallon. Apo, për qemu, sot neve na e qajnë kryen me shkencë, me të arritura, e kështu mëra, shprejën disa prejtëre në këtë formë se shekull 21 ka te kalu e fejnë, e kështu mëra, u kemi në kohën primitive, që di bjevë dhe zërë kjo? Ata, kur e shikon njërzimi, filozofa thojnë, në regull, dikur i një kanë që shtu dopt, ju keni mbështet fuqive të jashtme, që si keni pa, po sot s'ka nevoj. Sot më i kena këtë gjarak, ndorë. Kështu thojnë. Shikon dhe zër, në shekullin e 5, El Halimi u shfarë thot, ilmen bi enë el khalqa vel emra le. Ilmen. Që dhe më në ilmen dhe zër? Me mërien, pale ku shkenca, ku do që të arrin, të arriturat njërzore, ne prapi mbështetim e Allahut me ilm. Që dhe më në me ilm? Ne nuk thojna, si kur të kishmim pas shket fuqi, si shmim bështet. Hasha. Jo. Po me dije të plot, se na me gjithë të arriturat papi mbështetim e Allahut e bareke, vëtër. Thotë El-Halimiu, nga ilmi që e kemi, se Allahu Gjelle Gjelalu e ka në dorën e ti krijimin dhe urdhrin. Po dhe zërna kur thojna, po mbështetim e Allahut, kë nuk i bije, mos mi morë sebepët. Por i morim se bepët dhe i mbështetim i Allahu të barë kjo të arë. Sa do që të arrin teknologjia, prap i mbështetim i Allahu të barë kjo të arë. Sepse njëri ju ka arrin teknologji shumë, por prap s'ka arrin dikun tjetër me vërros njëri post në tokë. Ka arrin dikun tjetër? Ka dek njëri në kompitera ka shti. Se ka arrin teknologjia. Jo, dhe se në tokë. Në këtë lidhë smunët me ndru kërkush. Allahu Gjellola ka minha khalaknakum. Wa fiha. Wa fiha nu'idukum. Në ta do t'ju kthejmi. Pre këto kështë këna dhju, në to. Këtë liqë kush mund të vendru vëzër? Kërkush. Po, kam provu e disa prej evropianëve, indianë atje, me e kalë njërin. Po plunin ku e kanë që? Rui, në fund. Po na zave, gjujë në tokë. Së mund është me ikpi tokës. Allahu Gjelluala, na ka kriuar me disa lisët, s'ka mund si njeri ju me te i kalua. La jem liku ahadu min dunihi shejna. As kush përveç Allahut, s'ka në dorë asni sent. Asni sent. Kjo është vëzër shakar për emën Allahu të bare kjo e tëra, El Wakil dhe i njaj shumë është El Kefil me disa prej shtesave. Me disa prej shtesave dhe të përmemi tani në vazhdim. Pra emën El Kefil dhe zër i ka këto tri mana. Cële është? Kujdestar, jaleti, kujdesu të i për këta, i mjaftu shumë El Kefi, të mjafton a i thotë, rira hattash, unë e ka morë në detyr me e kryje këtë. Ta edhe El Hafidh. S'ki nevoj me atësekti vazhdimisht ati. Maja, ruja. Ja? E mështet Allahu Gjellola dhe u kry. Por që mëse ta zonë akshta. Por me e kuptu vëzër, shembull Allah të shmej lartë. Ti a jep dikujna i thu, o vla këshire, sës ma të shket dokument, ose sës ma të shket pun, ose eksu më ratë. Kry ma një pun. Apo? Edhe, mas e ke dërdu qështjën, të kujtohet saj kur të mënije me një pik se di ka me vazhduhe. Apo se di qëfar punë du të me vazhduhe tash. Edhe e thirë në telefon. Apo i ka zonë, kjire vla. Dhe që to e di se di me sos. Po kur të mërisht e filan pika, ki me thirë di kanë, ka me da sos këtë punë e kështë të mërat, apo? E ta shë duhet dhe shështu Allah e të mi ka zonë. Kjire, kur të ma sos që ta, mësë një e duk që ta. Shka o nevoj. E e dërzove që është një po. E mirë, po më shumë, ma zëtë vetëve, e di që ishë hecin punë. El Hafil. Unë e cita një procesi. Kjo vëzër bështetja besimtarit e Zotit Gjellë Gjellal. Apo, e jo me thonë, a thu tash, a të dit, hasha, a të dit tash ka kam me mquë. Jo, a jedin. Apo njeri hip në aeroplan dhe zërde, a i shkona e për dit ati pilotit, eja, jena në regu? s'lanes me vetë, vëllazër. Hiç nuk lanes vetë. A je ul, a ke pranuar më ul po? Po para më vëllazër kaderi Allahu xhallahu ala. Andaj kaderi Allahu disa prej dietarëve kanë thënë ai cili ec. E shpesh për njerëzve tronditë se ka turbulenca. Të përblaz dikon, sprovon dikon, tash në belaj këtu më radh, belaja është dridhje. Është dridhje. Kjo është sa i përket emrit Allahu xhallahu el wakil. Çka është el kefil? Çka është el kefil? Thot Ibn Xheriri, te fjalë Allahu xhallahu ju e bëni Allahun kefil në betimet e juve. Thot: "Wa qad ja'altum Allaha bil wafa'i bima ta'aqadtum 'alayhi 'ala anfusikum ra'iyan yar'a al-mufi minkum bi 'ahdi Allahi alladhi 'ahada 'ala al-wafa'i bihi wan-naqib." Thot kur Ibn Xheriri thot: "Kefil çka i bie? Dy njerëz bëni akt. Edhe Allahu e lan mund dorzan. E lan sigur po të dy te Allahu na mbështet." Thot Ibn Xheriri: "Kefil i bie. Ti i thua, bon, pala e parë, palës dytë i thot. Po e bëjmë këtë akt. Cili është garantuesi? Po ai tjetri e vet këtë dhe këtë tjetrat. Cili është garantuesi se na do të përmbahemi kësaj marrëveshje? Thu Allahu." Pse thu Allahu? Shiko. Dhe kjo është ajo çka duhet me kuptuar për emrat e cilësit të Zotit të Barekeu te Ala. Keni pa vëzër sot kur bëjmë për shembull marrëveshje me firma ndryshme? Për shembull, na normal, si da shqiptarë që lexojnë kur ato aspikat me shkronjat trasha, ku më ato që janë, e keni vënë janë më të holla. Shumica e njerëzve ato trasha që lexojnë. Po ato të hollat janë vëzër gjithmonë firma me fitu, ti kur s'ki drejt. Apo? E tani Allahu xhelel xhelal thotë, "Te unë nuk ka kështu. Në shariatin tëm s'ka kështu." Kur ti e bën një marrëveshje me dikën, vëzër, mundet njëri i dishëm me bën një marrëveshje, për shembull, njëri nuk është nivel të inteligjencës, po ka pasuria, ka lënë baba, për shemb, trashëgim, apo jetim kështu me radhë, dhe nuk i di ai dallaverët. Apo, thotë nuk e di unë, po mund përshtatem me bë biznes për shembull, me shty kët pasuri në lëvërdi, po nuk e di nëse ndodh kështu çka do të më bëhet. E çka bën? Thotë ela Allahun wa kefil. Çfarë mund tani ela Allahun kefil? O ki dopti thotë ti tjetrit. Po mbanë diku dallavera, unë se di. A ti nalta, unë i ban balaver? Kjo është nëzë kefil. Mon, ti e le Allah, unë pra i thuk ti tjetërit. A ta mërë mendja se Zotit së në mëze? Së mundët me ta mërë mendja. Se Zotit mëze. E atar, po ta le Allah, unë kefil. Pra unë muj me të bo balaver. Unë muj me të bo balaver dhe në përmet ligjit së në mëze ti mu. Apo? Në përmet saj marvej që e kemi shujtë së në mëze. Ama Zotit që ka i baj? E vlezër, Allahu Gjelle Gjelaluhu, jehudit kër provun këtë ligj me thyje, i shëndrojnë mëlmuna. Thanë, na nuk, që Allahu Gjelle thë qëtunën, s'ka me pëshkua. Ato thanë, regull, e qesë me rjetën gjumanë, edhe e morë mi dilën. Këtë hile, plot për njërës dhe e banë. Thotë, se di shka me banë, si të mund është me mëzanë zinëm. E Muhammedi s.a.sallem, thanë hadith, shumë për njërës dhe vinë të une, për mu drejtu, për me jasus problemin. Tha, unë jam njeri, më saroni. Unë gjikoj që sheni. E nëse njani për juve, di që hakën e ka, ki vlajve. Ka tha, leta dije se me zjarët e Allahu e pagun. Pra, ati nuk i bëhat dalavera. A dhe zë besimtari, kemi përmen neve, nuk i druhet kamerave, nuk i druhet zenë mua, ki prova, e kshëmëra, po i druhet Allahu Gjellë Gjellalu. Besimtari, tërbijen e ka me azotin e vetë të bare kjo e tale. A dhe zë kefil dhe më dhanë, lënës, garantus, të tjetrit se Allahu, domthonë, nëse unë baj dallavera, Zoti ka më mëzon. Nëse unë ty të baj tashkeli akun, Allahu ka më mëzon. Te bareke ve teala. Kjo është sa i përket emrit Allahu xhelel xhelaluhu el-Kefil, gjithashtu ka ardh el-Kefil, se Zoti i xhelel xhelaluhu ja dërgon sicilit rrezikun. Nuk e haron kur çdo sendi. Për shembull, sot për njerëz, për shembull, tutot se si ti bëj 60 vjet, 70 vjet, a ka më pas rrezik? Apo një pa të vetë, a ka me pasë risk. Po haron se ki kur akon një pik uj, as kam s'ka pasë, as dur. Allah e ka rujtë, nërsirat më të moja. Kush ka ushqia tje? Kush ka ushqia kur tje e kanë me embrionin në nëstane? Kush në ka ushqia lezë? Ke pasë kam? Me thamë që unë e pëmbala vetë. Jo, Zotë i unë gjelë. Kush ta ka garandu që me dalë, i sigur. Sa njeri provën, apo foshnja del, i vdek. E ban kader Allahu të bare kjo e tjale. Andaj, pse ti ka dhanë Allahu këtë dy dur, ti ka dhanë me E jo me thonë, unë e kutmana sërdzona, jo rëzohësh. Se këj damar dhe zër, dikush i thot me qargullu këti gjaku. A i mundet edhe me ndalë. Andaj, Nisa për djetarë që ka thonë El Halimiu, kefil është ai cili ua garanton riskun robëve të vetë dhe ua garanton levërdit robëve të vetë. Qka dhe më nuk garanton? Se garanton sa dhe zë kur vjen pytje, kur ti shë rëzik. Qimë rëzak është që ta siguron, ta jep. Ama kefil cili ashtë ti thu, e më duke sa tu ardhë. A se të riberatë se vjen. Aba, por qemë, kur Musaj është balafacu me detin, që kanë thonë, bitë e Israelit, inna lëmbutrakun, na dzantje na, deti para, faraoni mazë, mutrakun, apo, kale kella, inne maje, rabbi, se jehdim. Dhe zë, a kemi përmenë një fjallë të i mënkajme gjëzije, se Kur'ani nuk e merve është poshtë a i cili i zhytët në gjarje, dhe imaginon se, sigur këtë ishte aty, qërë do të bante? U pas kanë me, dhe zë, në këtë pozicion. Deti për para, faraoni për mas, me kitu shtrin, apo, ma gjigante që e këgjistuat në atë bu. Dhe, pengamber i Allahut, i cili thot, jo, Zoti shtash më ka thonë ka me shkuve. Ja, të kanë rrethu, lezër, të kanë rrethu, apo, sikur që kanë thonë munafikat, në luftën e Ahzabit, Muhamedi s.a.s. ju premton sahabeve, shkove zë edhe në fjallë të tive, edhe në fjallë të tine, shokve të vetë. Unë sikur se ka një, këtë unë jam shok i këtina. Edhe në fjallë e kanë ka të shkët, o, pizorët kena besua. Abo, të kena shfaqë besim. Ka thonë, kjo thotë shokve të vetë, urimi ju koftë, Shami, urimi ju koftë, Jemeni, Persia, në njani pineve nevojën nuk mundet me dalë me baje. Për të zikut malë, zë. 10.000 veta e kanë rëthu Medinën. Dhe kemi përmenë se Medinë, e sot shmeo shumë ma e gjansa, Medinja në kone për nga mirit ale i salasam. Medinja e në kone për nga më kone, nga të sa gjamija sot qka është. Hin, një top, qyre sa gjamija. Me 10.000 vejt e ka rrëthue. Andaj, që ka thonë dhe zër hipokriti, ka thonë, që ka shka folke? Po aje kishtë Allahun Gjellë Gjellalë. Apo, edhe mu sa ju tha, Zoti ka me më kalëzu mu. E ka, qëfar momenti janë këto dhe zër? E qdo njeri i pineve do të vjenë në kësi momenti. Thot, shka. Jem para dështimit sigurt. E me bomi alon Allahu Gjellë Gjellalu, a jë shpon. E qëllë dhe, të barë kjo e talë. Sëpësa e ka kryu ato, dhe. A i zotë i në të barë kjo e talë e ka kryu. E ka kryu e detin pi ujit, e pasaj piqat i ujit i cilin materje në dvogl është ma i dopë t'i sen, apo, e ta qitë do ujtë të atë dhem, jo. Pasaj hinit tonelat anim mbi qatë uj. Që që kupton dhe këta? E Allah pëse për me nanim mbi detë? Se logikisht, o vëzër, logikisht nuk du të menet ajo për me. Nuk du të menet anija për me. Sepse uj si materje është ma i letë se hekurin si materje. Apo? Ma i letë, ma i dendur o hekurin. Ma i fuqish. Shtoja kësaj kur të bëhet bashk. Dhe uj për nga natyra dhe kur është bashk është i langshëm, apo? Dëpërton ta. E Allah u thot, wal fulku të gjiri fil bah. Bi emri. E anija hec mbi deti me izin të Allahot. Pra aje ka bon lidhsh, si dohi e ndron, të bare kjo e tjale. A në dhe zër, kjo është sa i përket emrit Allahot të bare kjo e tjale, el wakil edhe el kefil. Sa i përket porosive, dhe zër, porosit janë të shumë, ta neve do t'i përmendim veç disa prejtyre, nga se dëshërit atë cekin një fjallë t'i bënkaj me gjëzije, se si harmonizohet dhe se si pajtohet ideja e të mbështeturit në Allahum në emnet i el wakil, a i cili garanton dhe është garantues për atë cilia dërzon atë i qështjen, dhe lëvizis me sebepe. Kjo i bënkaj me gjëzije, thot, është minel me shakil, mushkilat, që mënë, është engatruar në trutë e njerëzit. I shetë njerëzit, o bëhot dërvish, o bëhot komunist. Të mënë, komunist, veç materin e beson, dërvish i thot, që është të sita që i dorën e dunjoja silën. Apo, se në me këzoti Gjellë Gjellalu banë në e mërta. Kjo vëzër është s'ka shmërit e shumë. Dhe të përmenim pak ma ndej. Mësimi parë vëzër është që besimtari ta forcon zemrën e tina me emrin e Allahu te bareke ve teala el wakil. Vëzër, duhet të punojmë që në zemrat tona të ketë rajnë të fuqishme se zoti jonë te bareke ve teala na del zot. Subhanehu ve teala. Dhe këta nuk duhet me lanë shëjtanë dhe me na manipulu këta vëzër. Qështë e lanë shëjtanë dhe me na manipulu? Shëjtanë mund me të ardhë me të thonë dhe hathat, ku i kita është zotit? Pse s'del? Pse s'të iman? E kësë më ratë. Andaj dhe zërbesimtari duhet më kanë me rënjët forta të imanit dhe islamit në zemën e tina. Me thonë jo, a jo, si ka thonë Musaj, kella, imna rabbi maj. Jo, zotit jem është me mua. Dhe kjo vëzër nuk ka fjalë goje. Kjo zemra duhet të mbush. Dhe shumë pra njerëz vëzër kur themi ne ehli suneti kanë thonë imani shtohet dhe paksohet, ai kujton se me thonë që këtë fjalë teorike hinte ehli suneti. Edhe njëherë, ne themi ehli suneti, sahabët, tabiin dhe tabi tabiinët, ajo via ajka e sahabëve, kanë thonë imani shtohet dhe paksohet. Me kalimin e kohërave, mendon dikush se me thonë këtë fjalë bëhet i kësaj kategorie, dhe kjo nuk ka ashtu. Dush me besu këta, jo me thonë këtë fjalë. A imi qarë? Por shenë, imani shtohet dhe paksohet. Imani shtohet dhe paksohet. Që në dhe zër imani? Sinceriteti, bindja, mbështetja, ha, dashuria, urrejtja. Këtë që ka të bëjë me zemrën dhe imanin, shtohet dhe paksohet. Sot, i e mbështet të Allahu 100%, ne e sot i e 20%. Shtohet dhe paksohet. Dësa kapi njëzër a i statika, që 20 vjetë në bështetin Allahu dhe kam vishë të rmatë të shku. Së mundu, shtohet dhe paksohet. Imani shtohet dhe paksohet. Që ka të më nëndë zërë? Gjithë shkatë që ka të bëjë me imani, shtohet dhe paksohet. A ka nevoj Muhammedi s.a.s. me thonë, fëtë të khidhu vakile, mërë Allahun vakil, vazhdimisht? Vazhdimisht, ka nevoj. Ka thonë alai salatu s-salam, innehu le ju ghanu ala kalbi. Ka thonë vërtet edhe zemra ime mbulohet. Fë astaghfirullah. E unë i kërkoj fali Allahun. Dhe zërë, disa për ulemave, ka thonë, që ki hadith, me gjithë se transmiton ima muslimi, unë nuk e komentoj. Këshu e nëshme? Mund të lezojnë e për tefsira, komente. Këtë hadithet të transmiton ima muslimi. Ka thonë disa vjetarve, hadithet me gjithë se e transmiton ima muslimi, dhe të nëzdu me komentu. Pse zdu me komentu? Se a mundet për nga me sa mi ju, në mon, mi ju nëzin zemra? Shejh Husam të mi e thotë, hadithin sa i muslimi dhe është 100%. Ma dje thotë kjo është për të vërtetimet për nga mberi, sa e njeri. Êshtë njeri. Andaj ka thonë sallallahu alejhi dhe sellem, zemra ime dhe njerë mjegullohet. Mjegullohet. Që në mjegullohet dhe zemë? Nuk e di që ka me baone. Nuk e di. Dhe këta e vërtetojnë edhe shumë prej rasteve. Një prej rasteve cila dhe zemë? Një prej rasteve është me rastin e Aishës, radiallahu anha wa ardhaha. E kanë akuzu një mujt dit ka qarkullu me dinja se gruja Muhammed Sam ka bozina. Hasha vë kella. E ka pasru zotë i unë të barë kjo vëtjara. Që ka ndodhë me Muhammed Sam? Qiko? Dhe ju ghanu. Si di isha me bo? I ka thonë u Aishë. Nëski bave di shka? Kërko falit Allahu. Gjellit gjellit. Allahu ta falë. E kështë më ra. O kjo ora ndesë dhe zërë. A dikujt vesh mi thonë, më s'ke bo di shka, a ke bo qish njën? Jo, Allah, s'ku mbo. Andaj, kër i tha Muhammed e Selat e Sam, e kër i tha baba vet, Ebu Bekri, që falenderoj Muhammed e Sam që je e pastër? Pa jo, si thamë falenderit, as kujt përveç Allah. Ketë ma keni ngushtu pa kërrejti. Apo? Tani dhe zërë. Nëse Muhammed e Selat duhet mi thonë, mbështetu, pastroju. Apo? Laje zemëna. 100 herë ka thonë estaghfirullahu wa atubu ilayhi estaghfirullahu. Alëzon të mburoja muslimanit dhikri mëngjesit dhe mbrëmjes. Apo pejgamberi alayhis salam kur i ka përmend këto dhikre, ka thonë mi thon me bindjen to. Apo jo më thon, o zot falem mama çek për këto çersa. Dëgjava zot dikush se thotë çeta po çështu me anën e ka. Mund jo, domthon subhanallahu kum qellu çish shtojnë disa prej filozofave shumë keq me qellu në zaman gabum. Demek. Unë shumë jam i madh. Ama zaman një gabum. Ska zaman të gabum dhe zër. Sepse me thonë zaman të gabum mi besa aj kure ka caktu gabim e gabum. E për qështu? Allahu e ta ka caktu të ditat lindje. Ti thu subhanallah qëfar zamani këm qilu une. Po kush i jeti? Allahu të ka caktu që këtë zaman. Aj do pi ti jenë që këtë zaman. Me pas dash me kanë di gjali së thënë e thori të kishë bëhe. Po së të ka bëhe. Me dash me kanë sahabe të kishë bëhe. Po së të ka bëhe. Andaj kjo është kaderi Allahu Gjellë Gjellë. Që ka du të me bëhe dhe zër? Do të mi lutë Allahu Gjellë Gjellë. Dhe mi u përshtatë Allahut subhanehu teala në dëshirat e tina. Kjo është mësimi i parë se kanë zërë djetarë nga ky emër i Zotit të bareke wa teala. Mësimi i dy vëzër dëse ne kanë zërë djetarët nga ky emër i Zotit subhanehu wa teala është se njeriu ku do që të mbështetët, ku do që të talent i kanë dorëzan, ti thotë sos më këtë punë, kanë da që e mërë mësitë. Ato janë të mangët. Dhe këta du të me posë bindje. Dhe shumë për njëzve këtu për shemull e keq kuptoj. Dhe asilë një shemull nga Abdullah ibn Abbas të ashtë qartësojma mësimi di që farë është. Abdullah ibn Abbas të fjalla Zotë i Gjellë Gjellalu në surën El Baqara wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, mos i bani Allahut shok apo mos i trilloni ati zota tjerë barabart me Zotin, kur ju e dini se s'ka ai zota tjerë. Është një, te bareke ve taala. S'ka ortakaj. S'nimohet me kërkan. Abdullah ibn Abbas i thot, njani pi njerëzve ban shirk të vogël. Si ban shirk të vogël? Çiko. Thot laula al-kalbu ha la dakhalana al-lissu. Mos mu kanë qeni katunahi hajduti. Thot Abdullah ibn Abbas, wa hadha shirkun. Kjo është shirk. Disa pritetarë këtu kanë thënë, si ka mundësi të mund me pru ibn Abbasin nga ta. Kur dijet se qeni e runë shpijen. Apo, kur qeni e runë shpijen. Andaj djetarë një prej përjashtimeve, sepse disa sharlatan tash kishin dalë me thonë se qeni është i pasër, vetëm se pejonsam ka thonë nuk ka i pasër. Êshtë interesant kjo punë dhe zërë. E qeni pejonsam ka thonë qeni nuk ka i pasër. Ki delë tash ulum ta. Veç me thonë, andaj, subhanallah, njeri du me pasë kujdej se zemra ti mundet me bashkë mi u bo, dhe mon, therë mu u bo Muhammedi s.a.s.m. E shkon e këshyrë, që ka thonë me mesam? Ja, unë shkoj tash e gjej dikun, që ka thonë kunder. Apo, dhe një mendim atje dikun, e kështu me ra. Andaj, du me pasë shumë kujdej. A dhe një abasi, thotë, pra, nëse njeri thotë, si kur më s'ket qeni, këtu në hinje, a i duti, ka bo shirkë. Djetarë ka thonë, po kjo sahio, kjo sahio. Abdullah ibn Abbas nuk do më thonë që kjo nuk është sahi. Po thot, kada, që du të me hije dhe një emën para qenit. A du të me para përni një emën para qenit. A? E qka du të me thonë? Ibn Qayyim thot, edhe Sheikhul Islam Taimia e citon. Thot, du të me thonë, mëske Allahu që e la qenin, këtu në hije, ajduti. A që shtu? Sepse ti a dërzon kejt kujdesin qenit. Apo ja dërzon kejt hajvanit, hu ti la rujt e neve. Jo, Allahu të ka rujt, o dhe zë. Apo Allahu Gjellë Gjellalu të karuj. Andaj djetarë kanë thanë, po, ne marim se bepe. Për nga mërë Alej Sëratu Sëmë me vite, jo pak, me vite e kanë rujt. Dhe në qatë kohra nuk u kona jo i mbështet në Allahu Gjellë Gjellalu. A që ka mëne kanë rujt dhe zë? Ka hinja në shpe, ka flet. Një sahabe ka nejtë tanë natën me shpatë të dera. Kemi përmenë në sirën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, derisa ka zbrit Allahu xhelal xhelalu ayetin wallahu ya'simuka minan nas. Tash pisot Allahu të rumbi njerëzve. Kjo ka qenë prej mucjizës. Andaj ka dalë pishatorit në një prej ekspeditave dhe i ka thonë Sa'd ibn Waqasit, shko te shatoriat. Ka thonë ja Rasulullah, gjendja që shko te shatoriat, Allahu mbron. Dhe kemi përmenë ngjallën e një orme personi i cili ka dashur me vrah Muhamedit alayhi salatu wasalam. Mir, periudhën që ka rujt kë njëri, sahabia pejgamberi sam. A u kanë mbështet Allahun? Po. U kanë mbështet në Allahun dhe në sebepin e kujdestarit. Apo? E tani vëzë, si me e gjithë këtë mesatarien? Mesatarien du të përmina në fund dhe nga fjallë të Ibn Qayyim el-Jauziyjit. Pra, mësimi tre vëzër është që njëriju duhet të mbështetit me zemën e ti në Allahun Gjellë Gjellalu, ndërsa sebepeve nëse i përmenë. Nëse i përmenë sebepet e para prinën e më në Zotit. Thu ke Allahu dhe pasaj përmen, që ka do me përmen. Njështojnë, mëske filan e s'ka të sos kjo pun. Kjo shirko dhe zëri vogël. Mëske Allahu me që filanin. Apo. Mëske Allahu me filanin me masot që këtë pun, po. Mirë po. Mëske aj, këtu, ta është dikush mërë me thonë, a duhet gjithmonë me thonë këta? Jo. Po duhet në zemër me e pas. Duhet me pas takdir, duhet me pas, pra, njën men, që ka themi, se Allahu pasaj të njëri. Allahu pastaj ky njeri. Kjo është ajo që kanë përmendë dietarët në këtë çështje. Dhe gjithashtu ajo që kanë përmendë dietarët edhe shumë prej skenave nga pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam, ngjarja e Abu Bakr Siddiqut kur i ambushtet Allahu te bareke ve teala, i ka thon pejgamberit alajhi, i ka thon pejgamberi sa Abu Bakrit kur i tha ja Rasulullah, janë gati me nazan kur kanë ikur prej paganëve, i ka thon alajhi sallallahu selam, o Abu Bakr, çka mendon për një dy njerëzi Allahun e kanë tretin. Allahun e kanë të tretën. Gjithashtu e kam përmend dietar të një ngjarje nga pejgamberi alayhi salatu sallam, se ka transmetuar Imam Buhariu se pejgamberi alayhi salatu sallam, pra ngjarja shumë e madhe të shkurtoj, por më tregu se Allahu xhelal xhelal ju akrim pun trobve. Thot pejgamberi sam ka qenë para juve një njerëz nga bitë e Israilit. I ka thonë njërit, a mundesh më dhon 1000 dinar borx? Ka thonë akid i kanë më garantu, ka thonë s'kam. Ka thonë shumë të dhon parë, ka thonë tala Allahu garant. Ka thonë Allahu xhelal xhelal garant. Kefile. Atër ja ka dhoni mi denar. Me këto një mi denar ka dash me bo trekti dhe ka ec në mon vendet larkta. Kur ka ardhë koha data mja këthi parët, s'ka gjitha një mu këthi për mja dhënë parë. Kitë kjo shka përmën është hadithi, por jo citat, që ta shkurtonë nga hadithi është shumë i gjatë. Dhe që ka ndohë dhe zërë, ka ardhë data dhe së mundët mja ardhë me shku mja këthije. A thotë Allahu ja kumë në garantë. E ka morë një drasë, e ka morë një drasë. E ka morë parët i ka shtinë qese, i ka lidhë. Dhe ka morë një fletë vogël. E ka morë një fletë të vogël dhe ka shkujtë aty se parët të parë janë për filan filanin edhe i ka qëtë urka Allahu Gjellio, ka thonë, o Zotë, ti të kumë lanë garantë se kam jakëthi parët. Ti e di se s'jam të mujtë me shku me jakëthi parët, o Zotë, ti cili e urnon këtë deti, këtheja parët atina. Apo? Tani dikush më thonë, e po mirë, punoj barëm që të mos lodha me jaquë. Dush më siguru që me Zotin i ki në këtë nivel raportet, apo? Këtë nivel, si dikish, shloje. Që ka ndohë vëzër? Ka shkue drasa dhe e ka morë, thotë për nga mësëm, dhe ka ardhë ajo drasa dhe kjo i ka morë parët. Apo? E ka këthi parët. Pasaj kur ka mri për zyti, ma vonë, i ka thonë, jam vanue se s'kish mundësi, s'kish një me arë. Atër e thotë, na këto një mi denarë si ti pa ta morë. Thotë jo, a është ti që e keshlua drasën me parë? Thotë po, thotë mi pruni Allahi, subhanehu e tjale. Kjo hadith, sahih, në sahih, Bukhari. Në sahih, Bukhari mund ta shikoni. Kjo qka argumenton, vëzër, se kush i dërzohet Allahu dhe ja dërzon qështin e ti, Zotë i eruan, subhanehu vë tjale. Kjo vëzër sa i përket, emrit Allahut El-Wakil edhe El-Kefil. Tani vëzër në emrit a kangel, qka e përmendëm se pjesë e 4 dhe ligjeratës të përmendëmi, për defektet e të wakulit të emrit Allahu El-Wakil. I mënkajim e gjëzije ka fjalë shumë të zgjeruara, por do të përmeni vetëm pjesën më kryesore, se ne ka përmeni në mederi gjusë selikin, për qëshin bështetet robi Allahot. Dhe si mos mu ba dërvish e as komunist, as materialist, po mu ba musliman, ehli sunne, si pengamber të Allahot me shok të vetë. E lusim Allahot që Allahot në ban pej për tëre. Thot i mënkajim e gjëzije, lit të wakuli, thalathu ilelin. Tani dhe zërë, ne e kuptum se besimtari kërë mbështetet në Allahun, Allahu ja krym punët. Po na gjejmë njerëzi, thot, jam mbështet në Allahun së pësosot puna. Tani këtu mundet shejtani me dëpërtu, me thonë, a për shef se së të mjaftonaj. E i mënkajimi të sa të delihadha. I mënkajimi dhe të prit të kaldetash. Kua defekti. Se dhe zërë, andaj përshemu, është një qështje, e cila përshemu, djetarët e kanë citu, imam Shafiu e ka citu në libën e tij Ar-Risale, thot, një prej manave që një hadithi për nga Merit Alehi Salatu Selam mundet mu kanë i dobet nëse zingjiri është i sakt, është me ardhë ndesh qartë me një citat kuranor, jo me kuptimin e dërvinave, jo, me ardhë citat për shembull të zajna, sikur hadithin sa i muslim, si hadithin sa i muslim. Përse në ka thonë Shekhu Lusam të mija, va katë anë hua dhaif. Pa dyshim kjo i do. Qysh? Kurani thot, Allah i ka kriju qijë dhe tukën 6 dit. Ka arë një hadith 7 dit. Ta shë dikush më thonë, e ty shë tash kjo hadith. Djetar ka thonë, këto hadith, nuk ka hadith kjo. Se nuk mundet për nga mërë a.s. me thonë 7, e Kurani thot 6. Pse kanë thonë djetar së minëm i bashku, se 6 i nuk banët 7 që. Apo? Për shemë, kishin thamë, ka hi dy veta. Edhe Kurani thot, ka hi filani dhe allani. Vjen hadithi e rëdullon, thot, ka hi filani tjetri para këtina, e që dytin pari. Qka dhe njëtarë, s'ka problem, kresura ka hi të dytë. I pari dyti, apo, me nënci, aty pari sile, sa për ilustrim. Mirë për nëse thot, janë konë 6. Pasaj vjen thot, janë konë 7. Këtu nuk mund. Andaj djetarë kanë thamë, gjëja me prejrë në Kurani numri. Apo Allah u gjitha të tilke ashratun, kemile. Këto janë 10 të plota. Se ka thonë 10 të plota? Se Arab dhe njëherë në që ti thonë 10. Allah u gjitha të tilke ashratun, kemile 10 të plota. Jo me atë që ka i njëfë një, 9. Andaj, tani, shumë për njëzve, e shepër për shemë një hadith për nga Meri Sesellim, ka thonë a.s. Fara e zezë është i lash për shdo sen përveç dheke. Tu dhëtë me pas shumë kujtë e vizë. Sepse nëse nuk e kuptojna në kandin e duhur që ka thonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, na mund krijojna ide të gabuar për hadithin. Njëri për shembull ka kancer. Allahu na ruaj dhe i sharof të gjithë muslimanët. Çka ndodh? Ti e lexon një hadith, del njëri normal me ata që thonë shumë sinqert, e ka lexuar hadithin dhe thotë, ka thonë vetëm sa, "Çe Allah, pse po shlodhesh me shkuna për ato këto?" Mëre, veç vdekjen s'n, apo është ilaç. Edhe e pinjeri, kur gjëzno, në njëzë bin me vite, apo, e kështë mëra, apo hijamja, shëron kështë kështë kështë prej hadithë që ka ndarë, apo prej të nxerova të ulemave, dhe se këtu du të me vasë shumë kujdes, du të me vasë shumë kujdes, sepse mund është me supozu, se për nga mësam sigur, si e ka qëllua, aj nuk e ka thonë atë që ka të supozu, ando i përnë ka i me fara e zezë, që ka thotë, është i laqë për gjdo smuje shka pranon fara e zezë me shnosh, plot smuje nuk i shnosh. Më këta ti nuk e akuzon Muhammedin s.a.s. Apo? Apo për shemë janë një loj hurme, i thonë hurme agjua. Apo temër agjua. Ka thonë Alehi s.a.s. ku që ja këtë hurme 7 dit, apo ka 7, nuk e pkap sihri. 7 ka 7, 7 dit, vazhdojnë me konisë. Prap ka 7 ka 7, apo? Tani dhe në shka duhet, jetarën ka thonë janë dy mundësi. Ose ki hadith është veç për banorë të Medinës, ose ki hadith ka thonë qëta edhe një shka tjetër e tisë e kia tjetërën. Apo? Ka qëta edhe një shka tjetër. Ado i përnë ka një me gjëzije e shpikon tani këtë mesejde. Si ka mundësi dikush mbështetit në Allahun dhe kriot defekti, do të gjënë shka thonë. Mbështetit në Allahun i ka 3 defekte. Njerëzit kërë mbështetit në Allahun i bojnë 3 defekte. E para, e njetru ke ma umira bihimin e esbabi, istighna mbi tawakkuli anha, fa hadha tawakkulu ajzin wa tafritin wa idaatin, la tawakkulu ubudiyatin wa tawhidin. Shikon se kjo, von to fjalë janë pas një mundi të madh, pas një orvatjes dhe studimit të shumë të përpikt me i bashku tekstet kuranore me realitetin. Me realitetin. Çka thon? E para për defekte është që njani të mbështetet në Allahun dhe t'i len sebepët që ka Allahu i ka urnu mi mor ato. I ka urnu mi mor Allahu ato sebepët, duke u pavarësu me mbështetjen pi sebepët. Por që më Allahu jelu ala kalon sebepët, për me t'alargu etjen kalon uj. Nuk më nëshme thonë ti unë mbështetja në Allahun, bismillah pe largoj etjen, su më duhet uj, lejo do. Unë që më thonë kështë? Ska unë si. Edhe tash njani dhëtë kish dek filani me të wekull. Ja, e ka vra vetën. Andaj shekhu lisamë të imi e shkon edhe më larkë. Nëse një njeri unë shkretim, apo ku do koftë, s'ka buk me veti halal kur gjas pije. Dhe ka ardhë vakti sa të mujtë më, ka me dek, pi urijës. Me veti ka ose mishderi, ose raki. Qëka du të me bërë dhe zënë këtë rast? Qëka du të me bërë këtë rast? Tho shekhu lisamë të imi e. Nëse nuk e përdor edhe vdes, shkon të Allahu katil. Ta është njerëzit i kanë qasët e vete, ka këtu sufizm, ka dërvishë, subhanallah, vla, qisha, merakia. Tani, këtu ka arni mesele. Jeta e njeri ju dhe rujtja e saj, është shumë ma përparsore, se sa shkelja e kësaj e cila është haram, jashta kësaj gjendje. Është haram gjitha gjendje, jo këtu. Në këtu o farz, të tipën të mija. Pse? Se rujtja e shpirtit është farz. Që e ki mundësi që aty me rujtë shpirtit, sperun. Andaj, shka dhe, i më ka i me gjëzije. Me ilan se bejpët të thonë se janë mbështetë Allahu Gjellë Gjellalu. Qëka të dhimë në kajimi? Kjo është mbështetje e dembelis dhe e neglijencës dhe e humbjes, jo mbështetje e adhurimit dhe të uhidit në Allahu Gjellë Gjellalu. Ma ti nuk e mbështetë realisht. Njani cili nuk i mërë se bejpët. Njani cili për që më thotë, du me mësu e ilmin e Zotit Gjellë Gjellalu, që e ka zbit në Kur'an dhe hadithin e pengamit a.s. Edhe një thotë, Allah, e ke ba një jetë më ba talib u lin, po, që i dur ka Zotit Gjellë Gjellalu. Po, që i dur ka Zotit, më shmë mërë se bejpët. Më shmë lezu, më shmë qërru të lezu. Sikur që janë lezu ato, ulema, dhe zërë, dë njerë, na, kryojna, aba, për që me sinceritet, për që më dikështat, ato janë konë sinqerë, përsa Allah u Gjellu Ali ka dhanë shumë dije. Së kanë që është të vëzme? Se në mesin e dine ka pos gjuhalë sa kosot. Ka pos ignorantë sa kosot. Apo, a i dini ku e të dhimi, dhe zërë? Se s'ka pos Facebook. Te me ditë se ti edhe, që më filani, alani, filani. Jo, veç alimi ka dalin shesh. Pse ato që e ka dalin, o, shkë, më në korit në para njerëzve? Apo, s'ka guzuaj me dalë. Sot, për që e më ki Facebook, që ka mu e njeri shkru. E ti thu, subhanë, zash, ku shak të ditë, ku sa të ditë. Apo, ande ka thonë alej, sa va të samë, shenje, kiametit të mu përzi elmi me gjenin. A jenë këtë kodë, zash. Ti qati del hoxha, qati del aj, aj tjetri, aj tjetri, aj tjetri, dhukë, subhanallah. Qëllë e ka vëllat aman tash? Kjo se është përzije. Andë dhe Alej Salat Sam, para kiametit përzijen gjarat. Përzijen, gjehli me, me ilmë. Thot i mënkajim, el gjauzije. Kemen jetë rukul a'male letihje sebebun në gjati o jetë vëkkelu fi husuliha o jetë rukul kijame bi esbebir rëzki. Tash e konkretizon. Mëstoj e dikusht hava, jo konkret. Thot, si kur personi cili i len punët, qka Allahu i ka po sebeb tjetës dhe shpëtimit dhe mbështetet në arritjen e atyre gjarave të tevekuli. Si kur a i cili nuk i merë sebebët e rëzkut. Prej, veprimtaris konkrete, punës së tokës, biznesit, wa nahwiha, dhe të ngjashme. Apo, njëni thot, unë jam bështetë Allahu në gjellë gjellalu hu, dhe rizkin ma qënë zoti. A më po vëzbet, thot, a më në shkinja 500 dëna? Po nuk ka kja mbështetë, dhe zë. Ti e mbështetë të babajot. Okay. Mbështetë të Allahu në gjellë, a shka të më dhamë? Ti punoj e tokën, edhe mbështetën Allahu në gjellë gjellalu. Kjo nuk, nuk, nuk, dhe zër, duhet besitari më konë më ingritur, më i lartë, mos mi bota Allah vera vetës. Ata marmenjën ti se kur i mbështetës të baba, i mbështetën Allahum, jo, besitari është më i lartë se kasë, vetë punën, vetë angazhohë, e nuk i param në dhe zër, pingamberi alai salatu selam, sahabi ka arë, sahabi jo, dhe zër, sahabi, dhe u ka anku, ja Rasulullah, më ka kapë një fukaralëk, mutë këja, një fukaralëk, dhe më në kocë më ka prejkë, mutë këja. Nuk i thabë nësëm, subhanallah. Ta shim lidhë në. Tha, a ka di kushmini mu? Unu, pak. Tha, di shka, pëse s'pe merë, tha një, do drun, mi ndrejq mirë, një litar, po t'i apun pak për një mu, lëvist të di shka atje. Apo? E ne ju dhe zësikë mi botash, s'ka kur kush s'pini mu dhe zëve musliman. Që jo, Allah, sa ka të sije, trunit punon, kam të punon, trupit punon, dur të punon, Facebookit punon, edhe duhet njerëzit me t'abajt t'i galën? Jo. Andaj, shikove se ku kam rritë dërvishizmi. Nderi në këtë nivel. Nderi në ato që sot përshimë diskutojnë muslimanë se a duhet me punu, a duhet me punu, a duhet me lëviz, a nuk duhet me lëviz. Dhe zërë, këta besimtarit me t'i kalua. Por ndryshe kena musil edhe 200 jetë qështë. Edhe 200 jetë kena musil, Allahu edhin sa, deri sa nasilme me atë se neve në ndihmon Allahu pa i morë se bebe. Allahu nuk i ndryshon ligjet e veta. Pasaj thot, shikoni, bëjen shemë dhe më kaj me gjëzi. Wa yatruku talab al-ilm. Thot jam mbështet në Allahun dhe e le talabul ilm. Kjo vëzhgon ka çuditë. Shumë njerëz do thot unë e du me mor ilm. Ai që thot lutë zotin Allah. Allah Allahu ka thon iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Ne kurë pishme o zallahu atje në shtetin arabë, e dëshme ka doni duat të veçantë për para provimeve, thë ke po. Allahu gjithë thot Kur'an iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lezo me zotin tan cilë ka kriju. Lezo Allah. Nuk mund është përshemë, ato popullë qëfarë thotë, nuk trashët kurbanit për bajram. E ke trashë, sa e ke trashë, qatëshme, apo? E ti mundë o përshemë, s'ha me zorë, ma. I kështu janë se vej, përshemë, ti mundë o përshemë, e ke përshemë, përshemë, tu i improvime letrën kështu, edhe në fund, ma profesori thotë, përre letrë, se, ja, ja, Allah, aj që kam zu, edhe mon, në vendin, e vetë, shumë gjarë janë kështu, përshemë, aj cili mbështetën Allahun, duhet mi morë se vej, duhet mi morë se vej, shikon që ka thotë, kanë thonë disa nga Selefi. Selefi janë brezat e parë. Shiko që ka thonë. La te kun mimme njegjë alu te wakkulehu ajzen, u ajzehu te wakkule. Mosu boj prej atyre sët, te wakkulin e bajnë, dembeli dhe dembelien te wakkul. A i rali shtë dembel, o te wakkel tu alallahi. Jo, si jenë bështet, ta Allahu Gjeli Gjelal. Andaj tha Umar Khattabi, la tu mit alejna dinena. Njani, njani kishku e në gjami, në Umar Khattabi që ka përmen këta, el Mubarridi, në libën e ti, el Kamil, fil adabi e ka pa Umar Khattabi njerin xhami u ka ul e ka ul kokën po lutet po falet dhe ka pa disa herë dhe na Umar Khattabi tha o insan a ki ti familje tha po i kam bile dhe vlat kam ma po qka e të bo këtu tha jam të lutë Allahu njëllit pa ato tha a kanë nevoja a hajnë bë ato buka a ju duhet diska atë në tha zoti i garanton ato. Umar Khattabi ka pas këtë një zanat, dikush mundot me kështë përdojrë, apo e ka pas një shkop. Dikush të ti i ka rej, nuk i ka rej, i ka shtyja. E boj, wakeze hu, e ka shtyja. Ka thonë, mëse ban fejen tonë shumë të mytë, dekt. Feja nuk ka be e mytë kështu, apo. E bu bëkër rësidi ku asa abja ma i madhë, pëse o dhe se? Pare, ka thonë, pinga mësëm. Ja rësullat, thot pinga mësëm, nuk ja kumpa khajrin pasurije si pasurije bu bëkër rësidi ku. Çka tha, nuk e kom po doajs Ebu Bekrit. Apo parëve të Ebu Bekrit ja kom po hajde. Dhe njëjtë Omer Khattab, dhe çka i tha? Mos e mit la tu mit alejna dinena, mos na mit fejen neve. Ha çka puno? Eksumera. Me ku të vene e zani, hajde falë, apo jo mu bata, jo adhurus lopës. Ama jo edhe me tha neve sa duhet lopë. Neve na duhet lopë, dhe e kemi përshëndim lopën me sinonim i levardive dhe i begative. Kjo është defekti parë në, defekti parë në të vekun. Defekti dytë është e një të vekkele fi hudhudhihi wa shahawati. Kjo është shumë interesant, dhe e di që ligjërat është gjatë, po është uftoftë, është por jashtë. Meselja dytë, e kjo është shumë interesant. Thot i më kaj me gjëzje, njani mbështetet e Zotit vetë në qefët e veta. Por që i më ka me martu një nuse, e dija që janë gjithë punë. Thot filani, mune më kom si taman. E pse për di që i pas kam sit këtë punëti? Pse s'pi që, o, Zot, dhe më papgjishin të dera. Së të vjenë tja, ti shkon e lutë, e kështu më ratë. Pse? Se ti e dinë se kjo ka se vepa, va? Pra ti e gjinë, i më kaj me gjithë. Shiko ku ka hinjo dhe zërë. Kjo psikologjia që ka sot neve na qanë kryim psikolog, se du të mu ka njeri psikolog, mi audit njerëzve interes dhe kështu më ra. Kjo psikologjia, ku njeri ju i mbështjel fen me intereset e veta. Thot, jetë avak kalu fi hudhudhi, vë shahavatihi du në hukuk i rabbi. Kule e ka qefin, e ka dhe një hisë e dikun, mështetet e zotë i vetë të bare kjo vëtjale. Aba, shiko që ka thot, fi husuli malin, au zaujetin, au riasetin, ha? Kur duhet me gjejtë dhe një pare, apo gruje, apo kryetar lëkë, do një pozit, e di, dhe të në qështosët kjo punë. E po mirë, pse ti për di qështosët kjo punë? E kur vjen të puna, e ndihme së fejë se Zotë i Gjellegjerarë, dhu, Allah ju një muftë. Pse nuk thave në qështu të qefët e tua? A në vëzër, thëtë Allah u gjelën Kur'an, o e ka nërë insan në rënësi i vasira, njeri e dibe vetën e vetë, shumë mirë e din vetën, vetën e vetë. Wa i'la'i kelimatihi wa idhari sunneti rasulihi. Thot, nësa kur vjen puna me ndihmu fejnë Allah, me ngrit fjallën e Zotit Gjellë Gjellalu, me e përhap sunetin e pengamberit alejhi salatu selam, i këthejet ati te vekulit par, jam bështetë Allah u gjellalu, fejë Zotit Gjellë Gjellalu. Apo, e kështë mëra, jo dhe zër. Shiko, muslimant e parë dhe zër e dishin që këtë Kur'an e runë Allah, po i thëshin muslimant e mësone hifës, rune, shkrune, hadithin ato e diqin se Allah ka garantue. A kena na bindje ma shumë se ata, se Kur'anin e runë Allah. Po pse e mësojshin hifz? Pse e mësojshin hifz? Sa do të na ta mona hisën ton? Ta mona na hisën ton? Na, e pasaj Allah u gjilola e krim punën e vet. Dhe defekti i funit, ky defekt vëzër është pak i lartë. Dhe disa djetarë kam përmenë se kjo është një prej defekt që s'munë këtë memrije, po do të përmenëmi. Ka thonë Ibn Qayyim al-Juzeyyja, al-illatu thalithatu, defekti i tretë në tawakkul është en yara tawakkulahu minhu wa yaghib bi dhalika an mutala'ati al-minna wa shuhud al-fadl wa iqamati Allah lahu fi maqami at-tawakkul. Çfarë? Thonë Ibn Qayyim al-Juzeyyja, defekti i tretë është mu mbështet Allahun dhe me shiku veten se je mbështet. Dhe me ja përkacu e mirësin e mbështetës në Allahun vetë vetës e jo Zotit. Kjo, thani, me ka dalë. Si i bjë, njani për një me mbështetë Allahun gjellu. E ka morë se vepin dhe mbështetë Allahun gjellu ale. Shëjtani nuk dërzohet. Qëka i thot? Thot, subhanë Allah, shikoj njerëzit, do dërvishat dhe komunistat, ti taman. Thot, se ti i pak ma i zgjet. I hinkë ti i leti. Shikoj, fari leti a kjo, dhe zërë? Kitë që këtë vej për të mirë që ka të vabë, unë bështetë Allahun me zemër, e ka morë se vejpin, kjo të mandë, regullë dhe rritash, shejtani thot, ti i të bo këta. E Ibn Qayyim thot, edhe këtu mund të mëra. E që ka të me vabë, vezër? Thot, duhet belëru jetu të wakuli, wa ennehu min ajni l'gjudi, wa mahdil minne, wa mujerradi të ufiqi ubudijetun, wa hi e ekmelu min këuni hi e ghibu anhu, wa la jerahu. Thot, ndërsa të tawakkuli në këtë pikë, kjo më maja, kjo më mbështetë Allahun me zemër, me mbështetët plot, me morë sebe, po qësh i kalon Allahu Gjellë Gjellë. Dhe mes me pa këtë tawakkul si mirësi e jote, por se Zotit ta ka mundcu, mu konë që këtë gjendje. Kjo shumë e mamë. E lushme Allahun Gjellë Gjellë, që Allahut na mundcan me mbështetë Allahun Gjellë Gjellë, dhe me ditë se kjo këtë mirësi e Zotit të bareke, vëtjala. Pra këtë mirësi është e Allahu të bareke, vëtjala. Pas të e ka përmenë se kjo është prej gjërave të satë, janë adhurimet larta, njerëzit kanë qef me pa vetën, apo sidomos te sinqeriteti, thotë un jam i sinqert, eksumerat, un jam mbështet, un e kam kry eksumerat, andaj do të më kaje me xhozie, duhet me Allahun Allahu xhelaluhu për kacin ai ma ka mundsua. Ai ma ka mundsua te bareke wa taala. Fa hadhihi al-ilal al-thalath hiya allati ta'ridu fi maqam at-tawakkul wa ghayrihi min al-maqamat. Po di më kaje me xhozie, këto janë tre defekte që i ekspozohen, pra mundohen me ta prish tawakkulin. Edhe shumë prej pozitave të tjera. Kjo dhe zërë shkurtimisht të emri Allahu Gjeli Gjelalu El-Wakil, a i cili ja dërzon robi qështjen atina. E lusmi Allahun të barek e vëtara që Zotë i Gjeli Gjelalu ti mu zemra tona të vekkul në Allahun të barek e vëtara. E lusmi Allahun Gjeli Gjelalu që Allahut në mundëson me kuptu drejt dhe shëndosh fejnë e Zotit të barek e vëtara. Në mundëson Allahu Gjeli Gjelalu që ta studiojna fejnë e Zotit hadithin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. E lusmi Allahun te bareke ve teala që Allahut na shton vullnetin për ta mësuar këtë ilm që ne ka veçuar Allahu umetin e Muhammedit alaihi sallallahu alaihi wasallam. E lusmi Allahun te bareke ve teala që Zoti onjëlli xhelaluhu ku ja kemi çallu Allahut na shpërblen, ku kemi gabuar Allahut na fal. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.